Bona cançó de Spandau Ballet, que ens ha acompanyat amb aquest començament del nostre espai a través de la sintonia de Musicòpolis, ho he dit, d'aquest record musical, Spandau Ballet, i el seu magnífic single Once More, que es va publicar l'any 2009 del seu àlbum del mateix nom. Després d'aquest tema, una mica de pop melòdic, una mica de rock i una mica de música, que en diríem el cant de taverna, música que ens arriba també, com no, des de Cuba. Sidecars amb cremalleres ens posaran el rock i Septeto Santiaguero amb Porvo, amb la nostra cançó, ens posaran la música més d'aquí. Yo más, si no soy astuto quizás.

juntos el control. Un, dos, tres y otra vez, dando rienda suelta a nuestra lujuria. Un, dos, tres y otra vez, cayendo en el pecado de la lujuria. De la lujuria. Ritmes que segueixen els imposats per gent com David Bisbal i que ens arribaven amb la veu d'en Salva Ortega. Aquesta cançó portava el nom de Lujuria, un single des de l'àlbum Barça Triplet editat per Avispa Records, enregistrat a Madrid el mes de juny del 2009. Ara ens venia bé també a través de Musicopolis recordar peces com aquestes. Igual que en el món de la música electrònica, Scott Hero ens aportaven la cançó Mr. Green. escoltant els singles de Rose Eleanor Dougal, Star Stop Synchro, o de Rojas, Los Escaparates de la Luna, amb el remix d'aquesta cançó. Són temes de fa ja un temps enrere, un parell d'anys ben bons, però que volem recordar una vegada més també a través de Musicòpolis, perquè no només d'actualitat viu el nostre programa. Sentim a Rojas, Los Escaparates de la Luna. Després també recordem els Pet Shop Boys, senzill del 2009 del principi, Love, ETC. Los escaparates de la luna, solo hay estrellas. No se atreverá ninguna, porque son tan bellas. Y si te digo a dónde van, se escaparán fugaces. Luna, dime cómo lo haces. Dime, dime, luna, cómo lo haces para brillar. Tú siempre encuentras los disfraces. Dime, dime, luna, cómo lo haces. Es solo mirar, se hace casi inevitable. Escaparates de la luna, no hay movimiento. Así que para ver caer alguna, tendrás que esperar al viento. Porque si te digo a dónde van, se escapará. Bé, doncs, com deien, serà el moment de posar el punt final amb aquest segment de Musicòpolis, aquests temes que ens han acompanyat d'Espandau, Ball, Sidecars, amb Septeto Santiago i Porvo, Salva Ortega, Scott Hero, Rose, Leonard Dougal, Rojas, amb aquesta cançó de Los Escaparates de la Luna, i continuant amb records del 2009, per què no escoltem aquest Love, ETC, Love, Amor, etc., a càrrec dels Pet Shop Boys, una de les més extraordinàries formacions que ha donat al món de la música. Van llançar el seu àlbum Yes aquell any i contenia cançons com aquesta. Fins ara mateix.